girl wants a man to do. Oh, baby, I'll sacrifice for you. I'll even do wrong for you. Oh, baby, every minute, every hour, I'm gonna shower you with love and affection. Look out, it's coming in your direction. And I'm gonna make you love me. Oh, yes, I will. Yes, I will. I'm gonna make you love me. Oh, yes, I will. Yes, I will. Look at him. My love is strong, you see. I know you'll never get tired of me. Oh, baby. Show on. I'm gonna use every trick in the book. I'll try my best to get you hooked. Hey, baby. Take me, I'm yours. And every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look out, boy, cause I'm gonna get you. I'm gonna make you love me. Ooh, yes, I will. Yes, I will. Every breath I take and each and every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. And I, every night and every day, I'm gonna get you, I'm gonna get you. Look, I called, I'm gonna get you. De Temptations en de Supremes. Hoort dat niet andersom, andersom te zijn eigenlijk? Dames eerst. I'm gonna make you love me. Mooie ouderwetse Tamla Motown muziek aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond op deze dinsdagavond. Fijn dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de show. Gaat duren tot middernacht. Met heel veel leuke muziek natuurlijk. Om je oren een beetje te vertroetelen, te verwennen. En een paar leuke onderwerpen. Dus dat is ook wel interessant, denk ik. We gaan het hebben over factsheet zitgedrag. Het schijnt zo te zijn dat we als Nederlanders het meeste zitten van heel Europa. Dat is niet best. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En wat kun je eraan doen? Dat hoor je ook. Er is geen draagvlak voor de patiëntenvereniging eigenlijk. Of vanuit de patiëntenvereniging voor de huidige commissie. Een moeilijk onderwerp. We gaan het straks allemaal even uitleggen. Verder gaan we het hebben over kunst in de regio. En de zuiderburen, die zijn te bezichtigen. Ja, Vlaamse kunstwerken of Vlaamse collecties. Dat allemaal hier in de regio. Je hoort het allemaal in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Dus blijf lekker luisteren. Somebody tell me how to get. is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me better. You love, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me. You, I was treading water. And baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now, in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever, baby. Then you, you love, love, love me. Love me better. You love, love, love me. There've been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me. Love me better. Say the meanest things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Boys to men. Tuurlijk. Die hoorde je zojuist met On Bandit Knee. Want ook in De Late Avond is het tijd geweest voor A Boys Band natuurlijk. En verder James Blunt, die hoor je nog een beetje met Love Me Tender. Is hij al uit de lijstjes gevallen of staat hij er nog in? Straks even kijken, denk ik. Je hebt niks aan die informatie, maar goed. De muziek is wel lekker, ook deze late avond. We gaan het hebben over de ME-patiënten die vinden dat er geen draagvlak is voor de gezondheidsraadscommissie. En dan hebben we het over de ME-CVS. Je krijgt het zo meteen allemaal uitgelegd hoor. ME-patiënten overhandigden van de week meer dan 10.300 handtekeningen aan professor Van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad. De petitie is een initiatief van een aantal ernstig zieke ME-patiënten en sympathisanten en is getiteld ME is geen solk, oftewel somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Met de petitie geven patiënten en sympathisanten aan dat er geen draagvlak is voor de samenstelling van de huidige ME-CVS-commissie van de Gezondheidsraad. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Er is geen draagvlak van de ME-patiënten voor de huidige ME-CVS-gezondheidsraadcommissie. Ik ga daarover praten met Robbe Wiebinga. Hij is voormalig voorzitter van de ME-CVS-vereniging. Welkom, meneer Wiebinga. Dank u wel. Ik begreep dat er handtekeningen zijn verzameld en dat die overhandigd gaan worden aan professor Van Gol. Dat is de voorzitter van de Gezondheidsraad. Waarom zijn die handtekeningen verzameld? Handtekeningen zijn verzameld omdat Uitvloeiend uit een burgerinitiatief door de groep ME Den Haag er aan 56.000 handtekeningen overhandigd zijn aan de Tweede Kamer, aan het parlement. Daarop is besloten door de Tweede Kamer breed dat er een verzoek bij de Gezondheidsraad gelegd moest worden om de ziekte ME te herevalueren, met name de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. De Gezondheidsraad heeft dat naar de mening van de patiënten verkeerd opgepakt. Allereerst door de naam van de commissie te wijzigen van ME naar ME-CVS. Daar komen we wellicht later nog op terug, want dat is eigenlijk de kern van de zaak. En door een aantal andere factoren, onder andere het samenstellen van de commissie met een zwaartepunt op exponenten die veel invloed hebben, ook in Nederland, die een biopsychosociaal draagvlak en biopsychosociaal insteek van de biomedische ziekte ME voorstaan. Even terug naar die petitie. Die wordt aangeboden dus omdat u het niet eens bent en met uw heel veel ME-patiënten. Met de mensen die dus in die groep gekozen zijn om dus dat rapport te maken over de stand van zaken rond ME. Is er nog iets te doen aan de mensen die tot nu toe benoemd zijn? Kan de ME-vereniging daar nog invloed op uitoefenen door middel van die handtekeningen, denkt u? Dat is in feite aan de Gezondheidsraad zelf. Wat voor waarde zij aan dit signaal toekennen. Kijk, zij hebben op zich genomen om de adviesaanvraag van het parlement zo accuraat mogelijk uit te voeren. Nou, de adviesopdracht van het parlement is eigenlijk conform wat de petitionaris van het burgerinitiatief Erken ME heeft aangedragen. Dus het is de biomedische insteek van ME om daar een advies over op te stellen. Dat was de bedoeling en dat is dus op deze manier komt dat niet in orde. Dat zou heel moeilijk zijn, dat zal de tijd moeten leren. Maar kijk, als de Gezondheidsraad er van meet af aan al voor kiest om daar niet optimaal mensen voor in te zetten, bijvoorbeeld internationale researchers in zo'n commissie te benoemen. Zijn er wel mensen die daar beschikbaar voor zijn, internationale personen? Ja, kijk, ik heb als voorzitter van de MSCVS-vereniging heb ik heel veel contacten met researchers wereldwijd. En ik heb ze gewoon gepolst ook, omdat ik zag dat dit eraan zat te komen, ook al voordat ik benoemd werd als commissielid. Wat verwacht u van de reactie van de Gezondheidsraad? Denkt u dat zij nog inderdaad hiernaar zullen luisteren en andere mensen zullen aannemen? Of is dit een doodlopende weg wat de ME-vereniging betreft? Ik denk dat je heel simpel kunt stellen dat afhangt van hoe serieus de Gezondheidsraad de opdracht van de Tweede Kamer oppakt. Dit is een niet te miskennen signaal, ook omdat de petitie ondertekend is door niet alleen ME-patiënten in Nederland, maar wereldwijd. Dat wil dus zeggen dat de Gezondheidsraad hopelijk beseft dat de schijnwerpers zijn gericht op de prestatie die zij gaan leveren. Ja, het wordt in de gaten gehouden. Ik hoop heel erg dat hiernaar geluisterd wordt. Deze meer dan 10.000 handtekeningen die verzameld zijn, die worden natuurlijk niet voor niets verzameld. Er staan heel veel mensen achter en ook heel veel familieleden van ME-patiënten staan daar denk ik achter. Exact. Het moeilijke van ME is natuurlijk dat je, omdat je zo weinig kunt, zelf ook niet zoveel energie hebt om te vechten hiervoor, denk ik. Daarom wordt er ook een delegatie van ME-patiënten naar de heer Van Gool gestuurd, ja. Ja, en dan hopen we dat dit effect gaat hebben. Dat hopen we van harte, ja. Oké, hou ons op de hoogte zou ik zeggen en ik wens u heel veel succes. Dank u wel. U ook bedankt. Meneer Wiebenga, voormalig voorzitter van de ME-CVS-vereniging. Dank u wel. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme,

We waren massaal verliefd op haar in de jaren 70 op Bonnie St. Clair. Zeker als je haar hoorde met dit prachtige nummer. I Won't Stand Between Them. En je hoort het hier in de late avond. En Catherine Deneuve. Toi, je m'en. Hier allemaal in de show. Zometeen gaan we het hebben over, ja, een fact sheet, zitgedrag. Ja, in Nederland schijnen we het meeste zitten van allemaal. En dat is niet best voor ons. Je hoort het zo meteen na The Boys met Give Up Your Guns. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa and I thought I had it made. But the hounds picked up my trail within the glade. Said, give up your gun, face the law. I don't wanna leave her. I don't wanna die. Deep within a cold, cold grave, no one around to cry. But I've got my pistol. And now I'm in this cabin where my own true love should be. Instead, the lies and notes she wrote to me. And it says, no, you can't live by the bullet, but you're sure as death can die. My love, give up your guns or say goodbye. Give up your guns and face the law. We gaan het hebben over lichaamsbeweging. Nou ja, eigenlijk gebrek aan lichaamsbeweging. We gaan het hebben over zitten en het zitgedrag in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het meest zitten van alle mensen in de Europese Unie. En dat heeft natuurlijk gezondheidsgevolgen. Dat blijkt uit een factsheet dat is opgesteld door RIVM en Kenniscentrum Sport. Daarover ga ik praten met Peter-Jan Mol. Hij is adviseur van Kenniscentrum Sport. Welkom in het programma. Dankjewel. Meneer Mol, ik heb begrepen uit een rapport van u, een factsheet, dat de Nederlanders het meest zitten van allemaal in Europa. Hoe kan dat? De wetenschappers die dit onderzoek hebben gedaan vragen zich dat ook af. Er zijn echt geen niet heel duidelijke verklaringen voor. De genoemde verklaring die hiervoor zou kunnen werken is dat de enquête Europees gezien in het najaar is ze afgenomen. Waarbij natuurlijk in het najaar het in Zuid-Europese landen nog wat mooier weer is dan in Noord-Europese landen. Dus dat is de enige verklaring die men zegt van nou, mogelijk is dat de oorzaak. Maar men weet het eigenlijk niet. Is het een groot verschil tussen Noord- en Zuid-Europa het zitten? Nou, geen enorm verschil. Maar het bijzondere eigenlijk is dat Nederland Europees gezien juist heel goed scoort als het gaat om hoeveel er bewogen wordt. En over het algemeen zie je bij andere landen waar veel bewogen wordt, wordt er ook wat minder gezeten. En daar is Nederland dus wel echt een uitzondering op. Dus in principe zijn het maar een paar procent meer dat Nederland scoort dan landen als Denemarken, Tsjechië bijvoorbeeld zit dan ook dicht op de voet. Maar echt, Nederland zit echt veel meer dan landen als Spanje en Portugal. Waarom is de factsheet zitgedrag eigenlijk opgesteld? Nou, de laatste jaren is er veel aandacht voor de negatieve gevolgen van zitgedrag. Er verschijnen allerlei artikelen over. Op tv is er van alles te zien. Het RIVM en Kenniscentrum Sport hadden samen bedacht van het is goed om al die kennis die er is overzichtelijk op een rij te zetten. En daarom hebben we de factsheet gemaakt. Ja, wat verstaat men onder het zitten? Zitten is eigenlijk alle zittende en liggende posities die je kunt bedenken waarbij je lichaam eigenlijk nauwelijks energie verbruikt. Ja, en is dat zo slecht dan? Ja, er zijn veel mensen zich nog onvoldoende bewust van. Maar inmiddels zijn er echt heel veel onderzoeken die aantonen dat langdurig zitten negatieve gevolgen heeft op het gebied van hart- en vaatziekten. Veel groter risico bieden op diabetes type 2. En zelfs een vergrote kans op vroegtijdig overlijden. Dat laatste is wel heel ernstig. Hoe ernstig is dat? Nou, het klinkt heel ernstig. Als je de cijfers ziet, dan zie je dat mensen die meer dan 8 uur zaten, hadden daar 10 tot 27% hogere kans op. Mensen die meer dan 11 uur op een dag zaten, zelfs 40% hogere kans. Nou, dat klinkt natuurlijk dramatisch. Je moet wel enigszins nuanceren. Iemand van, een leeftijd van 50 heeft, ik meen, een procent of twee kans dat hij in de komende 3 jaar komt te overlijden. Nou, als je dan een 40% hogere kans hebt, dan wordt het dus wat meer dan die 2%. Maar het is niet zo dat je nou meteen van je stoel valt als je de hele dag blijft zitten. Wat zijn de meest opmerkelijke bevindingen van het rapport? Jongeren, en dan hebben we het over jongeren tussen 12 en 18 jaar, dat die eigenlijk het meest zitten. Maar liefst 11 uur op doordeweekse dagen en bijna 9 uur in het weekend. Nou, heeft dat te maken met de games? We denken dat inderdaad daar veel mee te maken heeft. Dus veel, die leeftijdsgroep zit gewoon veel achter een beeldscherm. Of dat inderdaad achter de telefoon is, de televisie, de computer. Zeker. Die, ze gaan natuurlijk ook nog naar school over het algemeen. Dus ook daar zitten ze behoorlijk veel. En wat kun je er nou aan doen om dat zitten te voorkomen? Want ja, u bent van het Kenniscentrum Sport. Nou ja, dan is sporten natuurlijk ligt dan voor de hand. Maar bijvoorbeeld als je op kantoor zit, hoe moet je dat dan voorkomen dat je de hele dag zit? Nou, de grootste winst is eigenlijk te behalen in aanpassing in het dagelijks leven. Dan is de allergrootste winst te halen van kun je misschien op een andere manier dan met de auto naar je werk gaan. Hè, als dat lukt met de fiets, dan is dat echt een hele, kan dat een hele grote bijdrage leveren. Maar bijvoorbeeld ook het gebruik van openbaar vervoer. Op kantoor zelf kun je eraan denken. Je ziet steeds meer kantoren waar niet alleen maar zitbureaus zijn, maar waar ook bureaus zijn die omhoog kunnen. Zogeheten zit-sta-bureaus. Nou, daar blijkt ook uit dat voor veel werknemers acceptabel is om regelmatig staand te gaan werken of staand te vergaderen bijvoorbeeld. Zijn er meer aanbevelingen die u heeft? Ja, op kantoor kun je ook nog denken aan wat vaker gaan lunchwandelen of het promoten van lunchwandelen, het promoten van trappenhuizen in plaats van lift. Maar denk ook aan buiten het werk, de boodschappen doen al wandelend of fietsend, kinderen naar school brengen, niet met de auto, maar wandelend of fietsend. Alles vind je natuurlijk in factsheet zitgedrag. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over factsheet? Ja, dat klinkt natuurlijk ingewikkeld, maar hoe kom je meer informatie om je gedrag te veranderen of inzicht te hebben in je eigen gedrag? Nou, een mooi startpunt is de website www.allesoversport.nl. En het gaat niet alleen maar over sport, het gaat ook over bewegen. Daar vinden mensen echt alle informatie die maar met sport en bewegen te maken hebben. Ook, nou, zeker dat ze over het zitgedrag, maar ook van hoe kan ik dan naar het midden gaan zitten? Of ik wil eigenlijk best wel eens wat meer gaan bewegen. Wat voor mogelijkheden zijn er? Wat is er bij mij in de buurt te vinden? Dus dat is echt een hele mooie startsite om heel veel informatie, heel veel kennis te vinden. Om meer in beweging te komen en daarbij dus ook minder te gaan zitten. Goed. Hartelijk dank, Peter-Jan Mol van Kenniscentrum Sport. Graag gedaan. Ik ben de kracht, de hoogste macht. Het prilbegin, de eerste zin. Verslagen, weet vermoord, altijd weer het laatste woord. Ik splijt de spoken van het kwaad met het staal van de reden. Laat de waan leven in mijn naam. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So

Een van de allermooiste nummers van Duffy. Die eigenlijk best wel een beetje ouderwetse muziek maakt. Zoiets, hè? Retro noemen ze dat, hè? Rock Ferry, hier in de late avond. Het is tijd voor het laatste onderwerp van deze avond. Beter een goede buur dan een verre vriend in het najaar van 2017. Jawel, vertelt het Mauritshuis het verhaal van de Vlaamse portretkunst aan de hand van een keuze uit de beste Vlaamse portretten van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Speciaal voor deze tentoonstelling werd het bijzondere portret van Abraham Graafhuis door de Antwerpse portretschilder Cornelis de Vos gerestaureerd. In het Mauritshuis is het voor het eerst weer in volle glorie te zien. Je hoort meer in de volgende bijdrage van Evelien Lampen. Kunst en cultuurnieuws met Willy Atema. En Willy zoekt altijd iets leuks uit om heen te gaan. Ik denk dat jij wel een aantal keren per week wel gewoon hup die trein pakt en denkt, ik ga in het land kijken naar allerlei leuke dingen. Ja. Op kunst- en cultuurvlak. Welkom, Willy. Dankjewel. Maar voor ons zoek je altijd iets uit wat redelijk dicht bij huis is. En deze keer ga jij ons meenemen naar Zuiderburen, portretten uit Vlaanderen. Naar het Mauritshuis dus. Naar het Mauritshuis. Ja. Niet helemaal dichtbij. Naar onze Zuiderburen. Nee, we gaan zeker niet naar Antwerpen. Dat is de plek waar de meeste van deze schilderijen vandaan komen. Mensen moeten niet heel snel naar Antwerpen toe gaan, want het Koninklijk Museum van de Belgen is voorlopig in renovatie. Dat is ook de reden dat deze werken kunnen reizen. Want het zijn kostbare werken. Het zijn portretten vooral. En ze komen uit de periode 1400-1700. De vroegste, je zei het al in de voorbespreking, dan praat je over de Praanse primitieven. Dat zijn Rogier van de Weide, Hans Memling. En dan gaan we door 15e eeuw, 16e eeuw. En dan kom je bij Rubens en Van Dijk. Nou, dat is echt natuurlijk wel de topkwaliteit die de Belgen in hun eigen kunst te bieden hebben. Maar Huis. Dat is een mooi, klein, intiem museumpje. Verwacht dus ook geen honderden portretten. Nee, juist niet. Het zijn er maar 24. In die mooie, kleine, aparte zaal die het Mauritshuis daar altijd voor bestemt. En die 24 portretten zijn op een hele speciale manier opgehangen. Als je ernaar kijkt, dan zie je boven het schilderij een naam. En dan denk je, oh, dat is de schilder. En dan denk je, waarom ken ik die schilder niet? Nee, het is niet de naam van de schilder, het is de naam van de geportretteerde. Oh, dat is inderdaad iets nieuws. Ja, ze willen het intiem maken. Ze willen dat je kennis maakt met degene die daar afgebeeld is. Mm-hmm. En vervolgens hangt er ook nog een bordje natuurlijk wie de schilder is. En dan staat op dat bordje vermeld waarom deze schilder gekozen is. Want een portret bestel je bij een schilder. Ja. Dus je hebt daar een bepaalde voorkeur voor. Dus waarom deze schilder gekozen is en ook nog een beetje toelichting hoe de geportretteerde afgebeeld is. Wilde hij deftig? Wilde hij statig? Wilde hij? Nou ja. Eigenlijk hebben we dus gewoon een kijkje in de keuken. Hoe werkt dat nou met zo'n opdracht? Ja. En dat is ontzettend aardig. Het zijn dus topkwaliteit werken. Er zit een hele mooie catalogus ook bij. Die is natuurlijk groter dan die 24 werken. Die pakt er ook de portretten van het Mauritshuis zelf bij. Die pakt er ook de portretten bij van het Rijksmuseum. Het is weer zo'n Waanderse catalogus van €25... waar je heel veel plezier van kunt hebben. En dat een mooi koffieboektafel. Zeg je? Een mooie mooie uitgaven zijn dat. Hè? Mooi glanzend papier, mooie teksten, uitleg weer opnieuw. Waarom en waardoor en waarvoor. En dan krijg je dus de Zuiderburen zijn op bezoek. Dat is de subtitel van de tentoonstelling ook. Een kijkje in de keuken van de Zuiderburen. En wat kan je nou verder eigenlijk allemaal nog zien in dat Mauritshuis? Ze hebben natuurlijk de vaste collectie. En dan is het de vaste collectie van onze eigen onovertroffen 17e eeuw. En dan praat ik over het meisje van de parel. En dan praat ik natuurlijk over de stier van Potter. Het Mauritshuis is, ja, dit is een mooi klein museum. Het is niet maar zo immens als het is Rijks. Het is klein, maar is het wel zo dat daar nou hordes mensen op afkomen voor dat meisje met de parel? Ja, het meisje met de parel is een van de topwerken. Ontzettend aardig museum. Het is natuurlijk een woonhuis geweest, een 17e eeuwse stadspaleis van weer zo'n Maurits van Oranje, die dat met fout geld kon bouwen natuurlijk. Het is echt een heerlijke plek om naartoe te gaan en ja, je te verwijlen en je te verheugen in de schoonheid van kunst. Het is echt pure technische perfectie wat er hangt. Kleine portretjes, afgezien van de stier van Potter dan. Maar het is echt werk om langdurig naar te kijken en je voor te stellen van, ik zou dat ook kunnen zijn. Als ik mijzelf laat portretteren en ik hang over een paar eeuwen, dan kijken mensen zo naar jou. En dan aan het einde natuurlijk neem je een boek mee naar huis. En dan ga je nog eens keer lekker op een regenachtige maandagmiddag boek heen bladeren thuis. Ja, ik ben daar zelf een voorstander van. Maar goed, weet je, op het internet is ook veel te vinden. Als mensen zeggen, ik heb daar niet een andere belangstelling voor. Maar de catalogus is voor mij altijd wel... die neem ik graag mee. En tot wanneer kunnen wij dit zien? Ook weer heel lang. Het is ook weer een tentoonstelling die september, oktober, november, december, januari... Nou, medio januari. Dus, tijd zat. Tijd genoeg. Om daarheen te gaan. Vaker dan één keer te gaan, misschien ook wel. Dankjewel voor deze uittip, Willy. De Zuiderburen, portretten uit Vlaanderen. Nou ja, te zien in Den Haag. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Ja, laten we daar maar naartoe gaan. Dankjewel. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Evelien Lamp komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Die we natuurlijk besluiten met Vlaamse muziek van Sylvia Garcia. Fantasie heet het nummer. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, welterusten en blijf je werken. Ga je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Morgenavond is er een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat je me dan weer gezelschap houdt. Ik ben hier om 11 uur. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Of ga naar Facebook en like ons. En dan krijg je iedere middag te horen, of te lezen eigenlijk, wat er in de show zit. Mooie nacht. Ga maar door, want ik ben verdoofd. Nee.